सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 79वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किसी को पूछना हो तो सूत्र संख्या 20 से लेकर के और 26 तक। अच्छा जी, अभी तक आत्मा की परीक्षा चली, तो ये आत्मा से केवल जीवात्मा का ग्रहण करते हैं या ईश्वर का भी ग्रहण करते हैं न्याय दर्शन का? केवल। फिर क्योंकि ये जो इंद्रियों से जानने वाला है सर्व विषय, ये प्रसंग आत्मा का ही है, यानी शरीरधारी जो है, प्राणियों का प्राणी शब्द भी आया था जी। ये सब है मन, मन का प्रयोग आया, तो इनका प्रयोग तो जीव ही करता है, वही संदर्भ है केवल जी। तो फिर ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा आएगा फिर? इसका कोई कथन नहीं है, तो मानने का भी तो कथन नहीं है ना आचार्य जी। फिर ब्रह्म प्राप्ति क्षेम प्राप्ति थी अपवर्ग में आया था। हाँ। और आगे ईश्वर आएगा, ईश्वर शब्द आएगा, निषेध नहीं है। और कल्पना करें जी कि कहीं कोई ईश्वर शब्द ब्रह्म शब्द आया ही नहीं हो, तो भी इससे ये सिद्ध थोड़ा ना होता है कि ईश्वर को मानते नहीं है। ब्रह्म के बारे में चर्चा करने वाला एक दर्शन अलग है, ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन जी। उत्तर मीमांसा वो स्वतंत्र है। ये छहों दर्शन एक वैदिक दृष्टि को प्रस्तुत करते हैं, तो ये अपेक्षा रखना कि हर दर्शन हर चीज का उल्लेख करेगा ये आवश्यक नहीं। इनका अपना विषय प्रमाण है, समझने के लिए चर्चा के लिए इन्होंने जो बिंदु ले लिए हैं ले लिए हैं, वो कोई बात नहीं है। और आचार्य जी, जो आत्मा को नित्य मानने के लिए हेतु प्रस्तुत किए, इनके अलावा भी और कोई हेतु हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, आप नैयायिक हैं, आप ले सकते हैं, और भी बहुत चीजें हो सकते हैं, सृष्टि की रचना आदि इत्यादि। अच्छा, नित्य मानने के लिए लगभग तो यही है, और कुछ आप ले सकते हैं तो विचार कर सकते हैं, शब्द प्रमाण ला सकते हैं। बाकी तो आप जो भी लाएंगे यही लाएंगे, क्योंकि ज्ञान का प्रतिसंधान और स्मृति का प्रतिसंधान, आप जो भी हेतु लाएंगे वो यही होंगे, पूर्व जन्म का भी हो गया, यही सब लाना होगा। उत्पत्ति विनाश वाले भी हेतु बन सकते थे, वो इन्होंने ले ही लिए हैं बीच में, सीधे सीधे नहीं है लेकिन ले सकते हैं कि चूंकि उसकी उत्पत्ति हमें पता नहीं लगती है, उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है तो विनाश का कारण भी नहीं है। और संशय उत्पन्न होगा यदि आत्मा की उत्पत्ति माने, तो उत्पत्ति क्यों हुई, किसने की, किससे की, उपादान कारण क्या है, क्यों हुआ, ये ऐसे ही चलता रहता न उत्पन्न करते तो। उत्पन्न करने वाला परमात्मा अगर ये माने तो परमात्मा पे आएगा कि परमात्मा ने क्यों किया, उसको क्या पड़ी थी कि आत्माओं को उत्पन्न करे, वो उसको क्या कमी थी, क्यों आत्माओं को उत्पन्न कर रहा है वो इत्यादि। और भी दूसरे से ले सकते हैं, आक्षेप आएंगे उस पक्ष में, तो इन्होंने जितना किया इतना भी बहुत है किसी को भी समझने समझाने के लिए। और ये इति तो है नहीं कि इतना ही है, और भी हो सकते जी। आचार्य जी, वितराप का जन्म नहीं होता है, किस प्रमाण से सिद्ध होता है? प्रत्यक्ष से। किस तरह से? इन्होंने बताया कि जो उत्पन्न होता है उसमें राग देखा जाता है, अयम जायमानो रागानुविद्धो जायते, जो उत्पन्न होता है उसमें राग होता है। आपने देखा है किसी को वितराग उत्पन्न? कोई भी बच्चा होता है उसमें राग होता है, पता लग जाता है, उसमें इच्छाएं होती हैं, बचपन से होता है, छोटे छोटे बच्चों को अपनी अपनी अपनी चीजों पे कितना राग होता है, मेरी है, दूसरे को छूने भी नहीं दे वो, अपने भाई को, बहन को, मित्रों को, अपना अधिकार होता है, चाहता है, उसके व्यवहार से ही पता लगता है, राग है उसको। लेकिन जो वितराग हो गए हैं उनका जन्म नहीं होता, ये कैसे हम पता चलेगा? ये तो रागी का पता चल रहा है। यही तो इन्होंने अर्थापत्ति तो यही निकाली ना, सरागो जायते इति अर्थाद आपत्यते, पहली पंक्ति जो लिखी ना वार्तिक है, तो जो जो उत्पन्न होता है वो सराग ही होता है, ठीक है, और जिसका राग नहीं है तो वो उत्पन्न क्यों होगा? उत्पन्न क्यों होगा? वो राग को मिटाने के लिए ही तो ये जन्म हुआ है, एक दृष्टि से बोल रहा हूं। एक दृष्टि से चूंकि हमारा संसार में राग है, संसार को हम चाहते रहे हैं, उसमें सुख देखते हैं, इसीलिए तो जन्म हुआ। परमात्मा कहता है ठीक है, जब तक राग है मैं देता रहूंगा जन्म, लेते रहो जन्म, इसी में प्रसन्न हो तो लेते रहो, इसी में प्रसन्न रहो। परमात्मा को कोई जबरदस्ती थोड़ना है कि हमारे को तो यहां मन लग रहा है और वो अपनी वहां कोई संख्या बढ़ाना चाहता है या इकट्ठा उसको वहां आत्माओं को बुलाने से कोई लाभ मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। जब तक हमारी इच्छा है, जब तक संसार में हमें सुख आ रहा है, जब तक राग है, तब तक बिना किसी जबरदस्ती के परमात्मा इधर ही अवसर देता रहता है, एक दृष्टि से। दूसरी दृष्टि है कि जब तक राग से विराग नहीं हो जाता है तब तक परीक्षण के लिए वो भेजता रहता है, ठीक है और करो परीक्षण, अभी वैराग्य नहीं हुआ है, अभी राग है तो और ले लो जन्म, और ले लो जन्म। जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाए कि इसमें सुख नहीं है, दुख है, वैराग्य आ जाए, तब तक, जब तक ना आए तब तक चलते रहो। हो गया। अभाव प्रमाण से जानेंगे ना, ऐसा कोई मनुष्य वीतराग देखा नहीं जाता, नहीं देखा जाता, इसी तरह बोल रहे ना, अभाव से मतलब वीतराग का जन्म नहीं देखा जाता है, मतलब वीतराग जो जो उत्पन्न हुआ, कोई जो उत्पन्न हुआ है वो वीतराग नहीं देखा जाता, इससे पता लगता है कि वीतराग का जन्म नहीं होता है। ऐसे अभाव से जाने ना उसको, आप ही की बात को बोल रहा हूँ, ठीक है, अभाव से अभाव को जाना ना हमने, वीतरागता नहीं मिली, वीतरागता नहीं मिली तो हमने कहा वीतराग का जन्म भी नहीं होता है, ऐसा हुआ ना, नकार से नकार को उधर, वीतरागता नहीं मिली इसलिए वीतराग का जन्म नहीं होता है, ये हम कह रहे हैं। यहां की जो प्रस्तुति है वो ऐसी है, उधर इस तरह था कि जहां एक निषेध है तो किसी की सत्ता का पता लगता है, दृष्टि नहीं हो रही है तो वायुवभ्र संयोग जो कि वो सत्तात्मक है, भावात्मक है, अभाव नहीं है, उस तरह के उदाहरण दिए उन्होंने अभाव में। बाकी ये भी एक अर्थ लिया जाता है, ले सकते हैं आप अभाव में भी इसको, अथवा सत्सु सरागो जायते इति अर्थात आपत्यते, ठीक है जी। ओम। अच्छा ये राग किसका धर्म है? आत्मा का। आत्मा तो निर्विकार है। आत्मा का धर्म का मतलब है आत्मा उसका अधिकरण बनता है, ठीक है, और निमित्त से राग का स्वरूप बदलता है। जो हमने इसके अनुमान में, आत्मा के अनुमान में पीछे देखे थे, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, ठीक है, और दो शब्द थे इच्छा और द्वेष। तो इच्छा है तो द्वेष की जगह अनिच्छा शब्द का भी हम प्रयोग कर लेते हैं, और इच्छा द्वेष है, द्वेष के अनुसार इधर हम राग का प्रयोग भी कर लेते हैं। द्वेष का मतलब है अप्रीति और इच्छा का मतलब है प्रीति, राग। इस रूप में ये आत्मा की स्वाभाविक शक्ति सामर्थ्य है, वो इच्छा करेगा, लेकिन किसकी इच्छा करेगा किसकी नहीं करेगा ये उसके ज्ञान पर, आलंबन जो सामने आया है उस पर निर्भर करेगा। वो इच्छा ज्ञान के भेद से उचित भी हो सकती है, राग उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है, लेकिन जो इच्छा धर्म है, राग है, प्रीति है, ये तो आत्मा का स्वाभाविक है। और मन के माध्यम से करता है वो। ये चित्त का धर्म नहीं है, चित्त के माध्यम से करता है संस्कार के आधार। ये जो चीज है ना, ये चेतन के ही धर्म हो सकते हैं। सुख और दुख अनुभूतियां, सुख को अनुभव करने की सामर्थ्य, दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य, ये चेतन में ही होंगे। जैसे ज्ञान, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये भी चेतन के ही धर्म हो सकते हैं, जड़ के नहीं हो सकते। राग की तरह आपने किसी वस्तु में राग देखा है क्या? जड़ वस्तु में, जड़ वस्तु में राग देखा जाता है क्या? नहीं देखा जाता। चेतन का धर्म है ये। और मन चूंकि जड़ है, हमें अन्य शास्त्रों से पता लगता है, समान शास्त्रों से, वैदिक दर्शनों से, वो प्रकृति से बना है, जड़ वस्तु है, उसमें नहीं होगा। वो माध्यम बनता है, उसमें स्थित गुण, प्रकृति के गुण, रजोगुण कारण बनता है उसका। उसके बिना राग का प्रकटीकरण नहीं होगा, अभिव्यक्ति नहीं होगी आत्मा की, व्यवहार नहीं होगा। इस दृष्टि से मन में भी कह दिया जा सकता है कि राग और द्वेष जो है वो मन में है, राग की तरह। दूसरा, ये क्लेश कहे जाते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। वहां पर जो राग है, ये क्लेश है, अविद्या के ही स्वरूप है। इनको हम वृत्ति रूप में भी देखते हैं जो प्रकट होता है, और संस्कार के रूप में भी देखते हैं। तो वृत्ति रूप में जब राग रहेगा, व्यवहार में, विचार के रूप में, ये मन में रहेगा। संस्कार उसका पड़ेगा, राग का संस्कार, वो चित्त पे, मन पे पड़ेगा। उस स्तर पे राग द्वेष आप देख रहे हैं तो वो मन में माना जाएगा। लेकिन इसको अनुभव करने वाला, राग का कर्ता, वो चेतनात्मा ही होगा। अब बोलिए, ये राग की तरह संस्कार भी आत्मा के धर्म है क्या? ये भी एक विचारणीय बिंदु है, आगे इसमें आएगा। उसमें एक पक्ष को लेते हुए आत्मा में संस्कार होते हैं, इस पक्ष पे चर्चा चलेगी। ये संस्कार भी अनादि है राग की तरह, प्रवाह से, प्रवाह शब्द जोड़ेंगे तो प्रवाह से अनादि है, स्वरूपतः अनादि नहीं है। स्वरूपतः तो वो उत्पन्न होते हैं और समाप्त होते हैं। एक संस्कार उत्पन्न हुआ, समाप्त भी हो जाएगा, नया संस्कार आ जाएगा। लेकिन ये संस्कारों का बनना, बिगड़ना, आना जाना, ये प्रवाह से अनादि है। चित्त के कैसे मान देने संस्कार? उनका आश्रय चित्त है, इसलिए उसकी जो छाप पड़ती है वो मन के ऊपर, चित्त पे पड़ती है। चित्त तो सूक्ष्म शरीर में रहता है, सूक्ष्म शरीर प्रलय काल में नहीं रहता है, तो फिर अनादि कैसे रहेगा? वो प्रश्न अलग जाएगा आपका, कि वहां कैसे होता है। ठीक है, वो स्थूल गोलक भी है और अंदर सूक्ष्म भी है, और प्रलय अवस्था में वो समाप्त हो जाता है। कई लोग इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर में कि अगर प्रलय अवस्था में चित्त या सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाएगा, मन समाप्त हो जाएगा, तो फिर संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे, फिर अगली सृष्टि में जो सूक्ष्म शरीर मिलेगा वो बिल्कुल खाली मिलेगा, पूर्व संस्कार नहीं रहेंगे। इसलिए एक मान्यता है कि प्रलय अवस्था में सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, खासतौर से मन आदि संस्कार वाले ये समाप्त नहीं होते। ऐसा भी कई लोग इसी कारण से मानते हैं, कि नहीं तो उत्तर क्या आएगा। लेकिन जिस पक्ष में इनको समाप्त होना माना जाता है, उस पक्ष में इसका उत्तर यह है कि परमात्मा के ज्ञान में तो रहता ही है, किस आत्मा का कैसा चित्त था, कैसे संस्कार वाला था। और परमात्मा चूंकि सर्वशक्तिमान है, इन सब कार्यों को कर सकता है, उसके लिए बिल्कुल खेल की तरह से है, इतने सरल सहज है। तो ऐसा का ऐसा ही, जैसा प्रलय काल में हमारा चित्त था, जिस तरह के संस्कार थे, जिस तरह का कर्माशय था, वैसा ही प्रलय अवस्था में वो समाप्त हो गया, लेकिन नई सृष्टि में जब नया मन बनाएगा, उसमें वैसा ही संस्कार करके, कर्माशय संस्कार डाल के वो प्रदान कर देगा, तो वो न्याय व्यवस्था बनी रहती है, फिर से कर देता है वो। दूसरे पक्ष में ये उत्तर है। और कुछ? ओम आचार्य जी, ये पाठ से भिन्न प्रश्न है कि यदि आत्मा से भिन्न एक सूक्ष्म शरीर को हम चेतन माने, और वो सूक्ष्म शरीर ही दूसरा स्थूल शरीर को प्राप्ति करते हैं मृत्यु के बाद, और उसी से जो भी स्मृति हो रहा है और ज्ञान का प्रतिसंधान हो रहा है, ऐसे मानने पर आत्मा को कैसे सिद्ध कर सके? ये आचार्य वेद मित्र के जी के जो प्रश्न थे, दो बार उन्होंने एक दिन किए थे, फिर अगले दिन भी उन्होंने किए थे, वो इसीलिए यही तो प्रश्न था। सूक्ष्म शरीर भी संघात से बना हुआ माना जाएगा तो यही दोष आएंगे कि उसमें चेतन है कौन। संघात को मानेंगे तो कौन सा अंश, फिर एक सब पूरा संघात चेतन है तो एक का स्मरण दूसरा नहीं कर सकता इत्यादि। जो यहां स्थूल शरीर में दोष बताए वो सारे के सारे सूक्ष्म शरीर में भी आएंगे और प्रलय अवस्था वाले में भी आएगा। जो सर वो बात पहले हो चुकी है। और कोई प्रश्न जी? ओ बचर जी, ये वीतराग विषय का जन्म नहीं होने के बारे में कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे अष्टावक्र जी, जैसे मीराबाई जैसे लोग जो जन्म से ही वीतराग थे, ये फिर इनको क्या समझे? ये तो कैसे सिद्ध किया आपने कि ये जन्म से वीतराग थे? इतिहास तो ऐसा नहीं, कुछ तो राग शेष था उनको, कुछ तो राग शेष था। ये भी तो हो सकता है क्योंकि वामदेव आदि का तो शब्द प्रमाण से पता चलता है जी। आपका ये कथन है कि राग तो समाप्त हो गया था लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ था, तो इन दोनों में एकदम घनिष्ठ संबंध है। यदि तत्व ज्ञान नहीं हुआ है तो राग भी पूरा नहीं गया होगा। तत्व ज्ञान नहीं हुआ इसका मतलब है अविद्या है, और अविद्या है तो राग द्वेष आदि जो दूसरे क्लेश है भले ही कम मात्रा में वो रहेंगे, तत्वज्ञान होने पर ही इनकी पूर्ण निवृत्ति होती है संस्कार के स्तर पर। संस्कार दग्ध बीज होंगे ही तब जब ये तत्वज्ञान हो जाएगा। इसलिए यदि आप ये मानते हैं कि राग तो समाप्त हो गया था लेकिन तत्वज्ञान नहीं हुआ था, तो ये उस सिद्धांत के अनुसार विपरीत पड़ेगा। या तो राग समाप्त नहीं हुआ, अपर वैराग्य नहीं हुआ, ये अपर वैराग्य से भी ऊंची स्थिति है ये तो। अपर वैराग्य तो नीचा है, फिर पर वैराग्य है, पर वैराग्य के बाद की तत्व और ऊंची स्थिति है। पर वैराग्य अभी नहीं हुआ ये कह सकते हैं क्या? पर वैराग्य से भी बाद में, पर वैराग्य के बाद भी संस्कार तो शेष रहते हैं, वो फिर आगे चल करके जो धर्म में एक समाधि होती है, अपर वैराग्य के बाद में पहले संप्रज्ञात समाधि, फिर पर वैराग्य के बाद में असंप्रज्ञात समाधि, और असंप्रज्ञात समाधि के अंत में अंतिम स्थिति में धर्म में एक समाधि जिसको कहा गया, वो स्थिति है जहां संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं और तत्व ज्ञान पूरा होता है उसका। ऐसा ये मान सकते हैं उसका शरीर नष्ट हो गया, उसको असंप्रज्ञात समाधि अभी नहीं लगी थी, संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गया था, फिर उसका शरीर नष्ट हो गया तो अभी असंप्रज्ञात समाधि लगाने के लिए दूसरा शरीर धारण करेगा। कुछ ऐसे योगी होते हैं जो जन्म से ही बहुत वैराग्यवान होते हैं। नहीं, बहुत वैराग्यवान वो तो हम अपनी अपेक्षा से कहते हैं, सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से हम कहते हैं कि भाई बहुत हैं। सामान्य साधकों की दृष्टि से कहते हैं वो बहुत ऊंचे थे। अब हमारे कोई बहुत लोग बोल देते हैं कि इनको तो राग ही नहीं है, जबकि हमें पता है कि हमारे में राग है, हमारे में द्वेष है, हमारे इन कपड़ों को देख करके, हमारे गृह त्याग को देख करके, हमारी थोड़ी मोटी जितनी तपस्या साधना है उसको देख करके कह देते हैं ये तो वीतराग हो गया। वो उनकी दृष्टि से कहते हैं, वो सन्यासी बोलने लग जाते हैं, थोड़ा सा कुछ किया, थोड़ा लाल कपड़ा पहना तो सन्यासी हो गया। वो तो सोचते हैं भाई इनको अब कुछ लेना देना नहीं है, नौकरी छोड़ दी, धन छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, अपेक्षा से ये कथन है। ये बिल्कुल जो तत्वता है वो राग तो रहेगा, अगर राग बिल्कुल नहीं है, संस्कार के स्तर पर भी नहीं है, दग्ध बीज हो गया है, फिर तो वो मुक्ति में चला जाएगा, जन्म नहीं होगा उसका, जन्म होगा ही नहीं, कारण ही नहीं है, क्योंकि क्लेश नहीं है तो कर्माशय भी विपाकारंभ भी नहीं होगा उसका। तो मतलब राग की समाप्ति के तत्क्षण बाद असंप्रज्ञात समाधि लगेगी, ऐसे आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। एक स्तर पर राग पूरा समाप्त होगा पर वैराग्य में, फिर असंप्रज्ञात समाधि लगेगी, लेकिन संस्कार तो फिर भी रहते हैं, वो संस्कारों को वो दग्ध बीज करता है। फिर अभी पूरा तत्वज्ञान नहीं हुआ है, वृत्ति के स्तर, उसी बीच में शरीर क्षीण हो गया तो एक मिनट, वृत्ति के स्तर पर वो राग को नहीं उठने दे रहा है, इतना नियंत्रण है। वृत्ति के स्तर पर द्वेष को बिल्कुल नहीं आने दे रहा है, उससे प्रभावित नहीं होता है, लेकिन संस्कार अभी भी हैं। और आपका कहना है कि मृत्यु हो गई उसकी, तो मृत्यु हो गई तो अभी बचा हुआ है काम, पुनर्जन्म होगा उसका, लेकिन राग समाप्त हो गया ऐसा नहीं कह रहा हूं, उसमें राग बचा हुआ है अभी, संस्कार के स्तर पर बचा हुआ है। और ये वीतराग तो एक उपलक्षण हो गया, वीत द्वेष भी कह सकते हैं, जिसका द्वेष अभी जिसका द्वेष समाप्त हो गया है उसका जन्म नहीं होगा, या जिसकी अविद्या समाप्त हो गई है उसका जन्म नहीं होगा। ये तो एक उपलक्षण हो गया वितराग का। बाकी सारी चीजें जितने पांचों क्लेश हैं उनको ले सकते हैं, या बिल्कुल अंतिम कहें तो अविद्या जिसकी पूरी समाप्त हो गई है, दग्धबीज हो गया है, तत्व ज्ञान कहें, अविप्लव विवेक ख्याति हो गई है जिसको, यानी फिर खंडित नहीं होती है, नीचे नहीं आता है, स्थिर हो गई है जिसकी पूरी तरह से, उसका जन्म नहीं देखा जाता। यानी जीवन मुक्त हो गया है, जो जीवन मुक्त हो गया है उसका जन्म नहीं देखा जाता, जो पूरी तरह निष्काम करता हो गया है उसका जन्म नहीं होगा जी। पूछिए, आप पूछ चुके हैं ना, आप पूछिए। अग्नि वायु अंगिरा आदित्य इनमें भी राग था क्या? जी हाँ। कैसे उनको तो जन्म के साथ ही वेदों का ज्ञान हो गया था? हुआ नहीं था, वो परमात्मा ने दिया था उनको। तो उस जो पिछली सृष्टि की चार सर्वश्रेष्ठ आत्माएं पवित्र आत्माएं होती हैं, उनको क्योंकि जन्म तो सबका होना है, जो पिछली सृष्टि में थे उनका सबका जन्म होगा, तो उनमें से जो चार पवित्रतम थी, सबसे श्रेष्ठ थी अपेक्षा से, पूरी तरह नहीं, जीवन मुक्त नहीं, लेकिन पवित्रतम थी, उन चार आत्माओं को परमात्मा उनके अंतःकरण में ज्ञान दे देता है और वो बोल के और समझा के दूसरों को वो ज्ञान दे देते हैं। वहां से फिर वेद फिर पढ़ना पढ़ाना शुरू हो जाता है। तो उनमें भी राग तो शेष रहेगा, वो बिल्कुल हो गए होते तो परमात्मा उनको जन्म ही नहीं देता। उनमें होती क्या चीज का राग होगा? उसमें तो कुछ था ही नहीं, उन्होंने चार ही पहले जन्म लिए तो फिर बच्चे में क्या राग होगा? उसको तो कुछ है ही नहीं, उसको बच्चा, छोटा बच्चा अभी जो जन्मा है उसको शब्द स्पर्श रूप रसगंध का क्या राग होगा? कोई विषय ही नहीं है, प्रसुप्त अवस्था में रहता है, क्षीण अवस्था में, तनु अवस्था में रहते हैं, अंदर रहते हैं। वही बच्चा जो इतना दूध का धुला दिखता है, छोटा बच्चा पवित्र देवता के प्रतिमूर्ति दिखता है, बड़े होके कितने अन्याय अत्याचार करते हैं, आप और हम सब जो भी हैं, जो भी और भी कोई गलत व्यक्ति हैं, वो बचपन में उतने ही भोले होते हैं ना, बिल्कुल शिशु जो जन्मे, कौन सा शिशु भोला नहीं होता है, बिल्कुल जो जन्म लेता है उसके प्रति पवित्रता का भाव किसके मन में नहीं आता है, लेकिन अंदर तो सारे संस्कार हैं, जिसके जितने हैं वो प्रसुप्त अवस्था में है उस समय। आचार्य जी बच्चे को देखेंगे तो बच्चे को, बच्चे की जो माँ है वो जो उनको खिलाती है या कुछ भी है, तो वहां तो देख लेंगे कि उसको राग होता है, पर ये जो चार ऋषि जन्म लिए ये तो फर्स्ट ही है, चार ही है बस, उनको भी देख लेंगे जिस बार हम भी साथ में होंगे ना उनके तो, और वैसे प्रथम सृष्टि में शिशु नहीं होते पैदा, आदि सृष्टि में जो होते हैं वो सृष्टि होंगे तो उनको पालेगा कौन, वो अपने काम करने में जब समर्थ हो जाते हैं ऐसों का ही जन्म होता है आदि सृष्टि में, इस तरह से छोटे बच्चे नहीं आते उस समय। ये कैसे कह रहे हो कि राग नहीं हुआ? मुक्ति से लौटे होंगे? नहीं नहीं, मुक्ति से लौटे हुए वो नहीं होते हैं, मुक्ति से लौटे हुए सृष्टि के आदि में कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सृष्टि के अंत में बिल्कुल बिल्कुल अंत में जो जिनका सृष्टि का प्रलय होने के कारण शरीर छूटा है, वो तो सूर्य रिये सताप और शीत के कारण शरीर गया है, वो मुक्ति में थोड़ा ना गए, मुक्ति से थोड़ा तो पहले ही गया, प्रलय से थोड़ा तो पहले ही मुक्ति में गया होगा, एकदम अंतिम समय में जो प्रलय के समय में नाश हुआ है वो मुक्तात्मा होंगी नहीं कभी भी, तो और जिनका अंत में हुआ है वही सृष्टि के आदि में आएंगी, और सृष्टि के आदि में वो आएगा जो सृष्टि के आदि में गया हो मुक्ति में, यूं ले लीजिए, तो सृष्टि में जो आरंभ में आए, आरंभ में आते ही मुक्ति में कोई कैसे जाएगा, कुछ तो समय लगेगा, और कुछ समय बाद में गया है तो कुछ समय बाद ही उसका जन्म होगा, एकदम सृष्टि के आदि में कोई मुक्तात्मा नहीं आएगी, ऐसा तर्क युक्ति से समझ में आता है। पाठ के बारे में किसी को और पूछना है तो, और चर्चा नहीं करना अभी, दूसरी इसी के बारे में, इसी के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, इसी के बारे में से हटाने के लिए ही तो मैंने कहा था पाठ के बारे में पूछो। ठीक है, आगे चलेंगे। तीन सौ 38 पृष्ठ पर जो अंतिम वाला भाग था, 328 हाँ 328 पृष्ठ पर जो अंतिम वाला भाग था, अंतिम अनुच्छेद, वो शीघ्रता में हुआ था, वो स्पष्ट हो गया है तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। नहीं तो उसको पूछे क्यों नहीं आपने। देखिए पीछे जो ये प्रसंग लेकर के आ रहे हैं, संकल्प को राग का कारण माना, ठीक है, वो सारी चर्चा हो चुकी पीछे। और अन्य कारण जो कि पूर्व पक्षी कह रहा था कि उपादान कारण ही आत्मा का ऐसा हो जो राग से युक्त हो, उससे आत्मा का उत्पत्ति हुई, तो जो कारण में धर्म था वो कार्य में भी आ गया, ठीक है। मिट्टी से घड़ा बनाए तो मिट्टी के धर्म घड़े में भी, मिट्टी के घड़े में भी आ जाएंगे। ऐसे ही आत्मा जिससे बना है उसी में राग का गुण था, और आत्मा बना तो उसमें राग गुण आ गया, ठीक है। ऐसा जो कहना था उसका तो खंडन कर दिया, वो तो कारण हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं राग के कारण और भी कहे जाते हैं। इन्होंने कहा था संकल्प को कहा था, तो राग के दूसरे कारण भी कहे जाते हैं, और खासतौर से न्याय दर्शन का जो समान शास्त्र है, एक धरातल पर जो चलता है वो वैशेषिक दर्शन, उसमें वहां राग के कारण कहे गए हैं, उनको लेकर के ये परिचर्चा यहां पर कही गई है। तो वो न्याय इसमें वैशेषिक में छठे अध्याय के दूसरे आनिक के ये सूत्र थे, 10, 11, 12, 13 चार सूत्र हैं। तो वहां कहा था सुखाद राग, सुख से राग होता है, तो वहां राग का कारण किसको बता दिया, सुख को बता दिया, ठीक है। सुख को हालांकि इन्होंने भी माना है कि पूर्व अनुभूत हमारा रहता है, उससे फिर संकल्प उत्पन्न होता है और फिर हम राग होता है, बीच की स्थिति बताई। एक तो कहा था सुखाद राग, फिर वहां कहा था तन्मयाच, तन्मय होने से भी राग होता है, ठीक है। तन्मय का मतलब है उसी विषय को बार बार सेवन करना, अभ्यास करना उसका, तन्मय को यहां भी इन्होंने खोला है, देखेंगे अभी फिर से। एक बार भोगा है, एक बार सुख ले लिया, उतने मात्र से वो राग परेशान नहीं करता है, तो हुआ और गया, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। जो जिनको राग परेशान करता है कि बार बार उस विषय की इच्छा करती है, बार बार उस ओर प्रवृत्ति होती है, वो तन्मय होने के कारण से होती है, उसमें बहुत बार आवृत्तियां हो चुकी हैं, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों बार जन्म जन्म अंतर से, इस जन्म में भी बहुत बार हो सकता है और इस जन्म में नहीं है तो पिछले जन्मों की बहुत बार हो सकती है, ये तन्मयता है, तन्मयता के कारण से राग है। सुख से राग पैदा होता है तो एक बार हमने कोई सुख लिया या किसी परिस्थिति वशात सुख आ गया हमारे को असावधानी से, तो हम उसमें बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है, वो तो चला जाएगा। किसी खाद्य पदार्थ में हमने कभी सुख ले लिया, नई वस्तु थी, तो कोई जरूरी नहीं कि उसका राग आएगा और हमें परेशान करेगा, हमें बार बार वो वस्तु चाहिए और चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। एक बार अनुभूति हुई, तन्मय नहीं हुए हम उसमें, तो राग परेशान नहीं करेगा, साधना में परेशान नहीं करेगा, आया गया कुछ नहीं, साधना में नियंत्रित रह सकता है, क्लेश के रूप में नहीं आएगा। वो एक ज्ञान हो गया कि हाँ ये चीज ऐसी है, इसमें ऐसा सुख है या ऐसा दुख है, राग और द्वेष तन्मय नहीं हुए तो वो परेशान नहीं करेगा। और दूसरा तन्मयाच्य, और फिर कहा अदृष्टाच्य, अदृष्ट के कारण भी राग आता है, जो साधकों को बहुत बार प्रतीत होता है कि हम नियमित चल रहे हैं, ठीक ढंग से चल रहे हैं कोई सी बात, लेकिन कभी कभी कोई राग बड़ा उभर जाएगा। द्वेष के संदर्भ में भी ऐसा ही है, बाहर कोई कारण नहीं लग रहा है क्यों इतना राग हो रहा है, क्यों ऐसा वेग उठ रहा है, पता नहीं लगेगा हमें, सब कुछ तो वैसा ही चल रहा है, उसी तरह उपासना है, उसी तरह स्वाध्याय है, वैसा ही सात्विक भोजन है, वातावरण वैसा ही है, अन्य व्यक्तियों से भी, सांसारिक व्यक्तियों से नहीं मिले, अपने सीमित स्थिति में है, कुछ भी नहीं है, कारण दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी राग उठ जाता है, बीच बीच में उठ जाता है। तो एक तो हम उसका उत्तर देते हैं कि भाई संस्कार ऐसे हैं, संस्कार तो वो पहले भी थे, एक महीने पहले वो वेग नहीं उठ रहा था, अब क्यों उठ रहा है, वो इतने साल साधना की तब तक तो नहीं उठा था, अब क्यों उठ गया वो, संस्कार तो भरे थे ना, संस्कार तो का मना नहीं है, अदृष्ट जब कहा जा रहा है कर्म के कारण उभरते हैं अदृष्ट के कारण, तो संस्कार का निषेध नहीं, संस्कार तो थे, लेकिन वो संस्कार उभरे क्यों वहां पर? अच्छा और बुरा दोनों पक्षों में देखा जाता है, ये बहुत बुरा व्यक्ति है और कभी इतना अच्छा काम कर देगा? हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति, ये व्यक्ति इतना त्याग कर सकता है, ये व्यक्ति दूसरे के लिए ऐसा कर सकता है, ये व्यक्ति इतने प्रलोभन में भी अपने को स्थिर रख सकता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा व्यवहार सांसारिक व्यक्तियों का या जो विषय भोग में लगे हैं, हमें पता है कि ये गलत है, इसी तरह का आचरण है, सांसारिक सुखों में लगे, उसमें भी ऐसा संयम और नियंत्रण देखा जा सकता है कभी कभी, कभी कभी महीने भर तक, दो महीने तक, साल तक एकदम से परिवर्तन हो दिखता है वहां भी कभी कभी। साधना से जो आता है वो धीरे धीरे आएगा क्रमशः, अचानक जो उभर के आते हैं। और ऐसा ही अच्छे व्यक्तियों में बुरे आचरण भी देखे जाते हैं, लगेगा ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसको भी पता है कि मैं ठीक चल रहा हूं, लेकिन अचानक क्या हो गया, ये क्यों वो संस्कार एकदम उभर गए? उसमें एक कारण ये अदृष्ट भी होता है, जब हमारे कर्म का उदय होता है तो उस कर्म के भोग को भुगाने के लिए उस तरह के संस्कार भी उभरते हैं, ये अदृष्टाचार, अदृष्ट के कारण हमारा कर्माशय ऐसा होगा उभर जाएगा, और हमें पता लग रहा है कि बाहर कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी वेग उभर रहा है, तो बस उसको सहन करते रहें, उसको उसकी उसको समर्थन नहीं देते, चलने देते, चल रहा है चल रहा है, कोई चिंता नहीं बात है, क्षीण हो जाएगा थोड़े दिन में, कर्माशय का अदृष्ट का वेग भोग करके समाप्त हो जाएगा, मैं वापस उसी स्थिति अच्छी स्थिति में चला जाऊंगा। और इसी तरह जैसे वो दुष्ट व्यक्ति है, थोड़े दिन के लिए बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा व्यवहार करने लग गया, अगर वो उसको बढ़ाएगा तब तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन उसने बढ़ाया नहीं तो थोड़े दिनों में बाद में वो वेग उतर जाएगा, वो वापस वैसा का वैसा हो जाएगा, दोनों में देखा जा सकता है। तो जो राग या द्वेष कुछ भी है उसमें एक कारण अदृष्ट भी है, अदृष्टाच कर्माशय के कारण भी होता है। और चौथा का जाति विशेषाच, जाति विशेष के कारण भी राग विशेष होते हैं, सबको सब तरह के राग नहीं होते, सबके अपने अपने राग हैं, खाद्य पदार्थ अलग अलग हैं, सबको अपने अपने राग होते हैं, तो ये जाति यानी जन्म उसके कारण भी राग अलग अलग होता है। तो यहां तो कहा था संकल्प के कारण से राग हो रहा है, ये दूसरे कारण भी तो बताए जा रहे हैं समान शास्त्र में, तो अगर उनको कोई कहने लगे तो क्या क्या उत्तर होना चाहिए वो इस अनुच्छेद में बताया गया है। अब देखिए, अथापि संकल्पात अन्यत राग कारणम, संकल्प से भिन्न भी तो कोई राग का कारण है, कोई कहे तो कौन सा? धर्माधर्म लक्षणम, धर्माधर्म रूप, धर्माधर्म संस्कार जो योग दर्शन में भी आता है, यानी पाप और पुण्य, धर्म यानी पुण्य, अधर्म यानी पाप, पाप पुण्य जो हमारा कर्माशय है, भाग्य है, प्रारब्ध है, उसके कारण भी अदृष्टम उपादीयते, अदृष्ट गृहित होता है, ये कारण के रूप में गृहित किया जाए, अदृष्टम उपादीयते। धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम, धर्माधर्म लक्षण वाला रूप वाला जो अदृष्ट है, अदृष्ट यानी प्रारब्ध भाग्य होता है, उसका ग्रहण किया जाता है। तो यदि कोई इसको भी कारण माने, इसके कारणता का ये खंडन नहीं कर रहे, पिछली जो कारणता बताई थी पूर्व पक्षी ने उपादान कारण के वजह से, उसका तो खंडन किया, इसका ये खंडन नहीं कर रहे, ये समान शास्त्र है, बोले इसको भी अगर आप कहो तो, तथापि पूर्व शरीर योग अप्रत्याख्येयः, पूर्व शरीर का योग इसमें भी खंडित नहीं हो पाएगा, पूर्व शरीर के साथ तो योग इसमें भी मानना पड़ेगा, जैसे संकल्प के कारण से माना था, तो भाई अदृष्ट के कारण यदि ये आया है तो अदृष्ट बना कब था, बना कब था, वो तो पिछले जन्म पे भी जाना पड़ता है, तो पूर्व शरीर का योग अप्रत्याख्येय, खंडन नहीं होगा। आगे, तत्र ही तस्य निर्वृत्तिर नास्मिन जन्मनि पूर्ण विराम, इसकी तस्य मतलब उसकी अदृष्ट की, धर्माधर्म लक्षण रूप अदृष्ट की उत्पत्ति भी पूर्व जन्म में हुई है, नास्मिन जन्मनि इस जन्म में तो हुई ही नहीं है, जिस धर्माधर्म के कारण कोई विशेष राग उत्पन्न हो रहा है उसकी तो उत्पत्ति पीछे हुई ही नहीं है इस जन्म में, तो पिछले जन्म को मानना होता है। ये एक कारण की चर्चा कर दी, धर्माधर्म, जिसको की वैशेषिक में अदृष्टाच्य से कहा गया था। आगे, तन्मयात राग इति, ये उसी सूत्र का संकेत है, तन्मयाच 11वां सूत्र, तन्मय का मतलब क्या होता है, उसी को भाष्यकार ने खोला, विद्याभ्यास विषयाभ्यास खलु अयम भावना हेतु तन्मयत्व उच्यते। ये तन्मयत्व क्या है, तो कहा विषय का अभ्यास, यही तन्मयत्व है। ये विषय का अभ्यास क्या, जो कि भावना हेतु, भावना यानी राग का कारण बन रहा है। विषय का अभ्यास, ये जो कि राग का कारण है, उसको तन्मयत्व कहते हैं। तन्मय होने से जो विषय हमने भोगा है उसी में तन्मय हो जाना, उसी को बार बार भोगना, ये भी राग का कारण है। आगे जाति विशेषाच्च राग विशेषायति, ये जाति विशेषाच्च वही सूत्र की तरफ संकेत है, इससे राग विशेष भी होता है। राग के साथ भी विशेष शब्द जोड़ दिया, क्योंकि सब जातियों में सब प्रकार का राग नहीं देखा जाता। मांसाहारियों में घास के प्रति राग नहीं देखा जाएगा, कुछ भी रुचि नहीं होगी उनको। ये इस तरह के जो राग हैं वो भिन्न भिन्न देखे जाएंगे, अन्य व्यवहारों में भी देख सकते हैं। तो अब इस विषय में कहते हैं कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम। ये जो आप जाति विशेष के कारण से राग को बता रहे हैं कि जाति विशेष जो कि राग का कारण है, ये जाति विशेष, इस जाति विशेष को उत्पन्न करने वाला कौन है, तो कर्म ही है। कर्म ही, कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम, इस जाति विशेष को उत्पन्न करने वाला कर्म ही है। क्योंकि तो हमें जो जाति मिलेगी, अलग अलग शरीर मिलेंगे, उसका कारण हमारा कर्म है, यानी प्रारब्ध है, जिसको पीछे धर्माधर्म के रूप में कहा था। ठीक, तो जब जाति विशेष से राग विशेष कहा, तो इसका मतलब है कर्म विशेष से राग का विशेष उत्पन्न होना। जाति विशेषाच, इससे जब राग की उत्पत्ति कही गई, तो जाति का मतलब यहां पर कर्म है, कर्म के कारण से राग विशेष उत्पन्न होगा, कर्माशय के कारण से। तो प्रश्न उठेगा कि फिर जाति शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, कर्म का कह देते हैं ना सीधा, कर्म तो बोले यहां पर तादर्थ्यात् तात् शब्दम विज्ञायते, उसके लिए होने से, कर्म से जाति होती है, इसके लिए होने से ये शब्द यहां पर, ये शब्द प्रयोग कर दिया गया है। ऐसा प्रयोग कारण में कार्य शब्द का प्रयोग देखा जाता है। पीछे देखिए 286 पृष्ठ पर, जहां अतद्भावेपि तदुपचारः, उसके कारणों में तादर्थ्यात् एक लिखा हुआ है, कटार्थेषु विरणेषु व्युह्यमानेषु कटम करोति इति भावति। ठीक है, विरण है, घास है, उसकी जगह कट शब्द का प्रयोग हो रहा है, कारण न बोल करके कार्य शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये तादर्थ्यात से उसका संकेत है कि ये उस शब्द का वाचक न होते हुए भी उसका ही द्योतक है, उसी को ही कहना चाहते हैं। तो तादर्थ्यात तात् शब्दम विज्ञायते, कर्म और जाति में कारण कार्य संबंध है, तो कर्म को कहने के लिए कर्म के कार्य जाति शब्द का यहां पर प्रयोग कर दिया है, इसका उत्तर दे दिया गया। और तादर्थ्यात तात् शब्दम विज्ञायते, इस बात को, इस अंश को हम सूत्र पर भी घटा सकते हैं। सूत्र ने जो कहा संकल्प निमित्तात रागादीनामिति, तो ये संकल्प को वहां वैशेषिक में तो नहीं गिनाया, वो जो चार सूत्र बोले उसमें संकल्प को तो नहीं गिनाया, लेकिन यहां संकल्प को कहा गया, तो उन चारों के कारण से संकल्प भी उत्पन्न होता है। तो यहां संकल्प कार्य है, और वो पीछे की जो चार चीजें थी वो कारण है, उन कारण का ये कार्य है, तो उन चारों को बताने के लिए यहां संकल्प शब्द का प्रयोग कर दिया गया। इस संकल्प से उन चारों का ग्रहण हो जाएगा, ये भी एक कह सकते हैं हम। तो कुछ इसको सूत्र में भी घटा देते हैं कि तादर्थ्यात् तात् शब्दम विज्ञायते, कुछ केवल इसको कर्म और जाति के संदर्भ में ही घटाते हैं। तो इसलिए निष्कर्ष निकाला तस्मात् अनुपपन्नम संकल्पात् अन्यत् रागकरणम् इति कारणम् इति। इसलिए वास्तव में तो वो एक ही मुख्य कारण है, संकल्प। सुख का भोग किया था उसके कारण राग हो सकता है, लेकिन बीच में संकल्प हो तो। तन्मय के कारण से राग उत्पन्न हो सकता है, हमने बार बार अभ्यास किया है उसका, तब भी बार बार अभ्यास करने पर भी जब दोबारा हो रहा है वहां फिर संकल्प हमारा आ रहा है, यदि फिर वहां हम संकल्प को रोक दें तो फिर राग नहीं होगा। अदृष्ट के कारण से हुआ है राग, कर्म का वेग उत्पन्न हुआ है, लेकिन वहां भी हम अगर अपनी साधना से संकल्प को रोक दें, नियंत्रण रख लें, कर्म का वेग उठा है, तूफान आया है, आने दें, लेकिन हमने संकल्प के स्तर पर अपने को रोक दिया है, हम उस तरफ प्रवृत्त नहीं हो रहे, तो तब भी राग नहीं होगा, उसका दोष नहीं आएगा, हम रोक लेंगे उसको। जाति विशेषाच्य, कुछ जाति विशेष के कारण राग है, पशुओं में तो खैर यथावत होगा, मनुष्यों की दृष्टि से देखें, मनुष्यों में भी शरीर विशेष के कारण से जो राग विशेष होना है, शरीर के कारण से, शरीर की अपनी जो प्रक्रिया है उसके कारण से जो राग होना है, कर्म के कारण से शरीर मिला है और शरीर में स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि कुछ राग और कुछ द्वेष होंगे, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, शरीर की संरचना है, वो स्वभावतः होते हैं, वो ऐसे उन रागों को भी संकल्प से हम रोक सकते हैं, उसमें भी संकल्प होगा तो ये प्रवृत्त होंगे। जाति के कारण से भी जो राग है हमारे, उसमें भी संकल्प तो बीच में आएगा, और यदि हम उस संकल्प पर नियंत्रण कर लेते हैं तो शरीर के स्वाभाविक राग भी परेशान नहीं करेंगे, राग नहीं रहेंगे वो, ठीक है। तो इसलिए मुख्य यहां पर बीच में संकल्प को लेके एक को कहा, बाकी जो चार कारण वैशेषिक में बताए उनका निषेध नहीं कर रहे। तो यहां तक ये आत्मा की नित्यता का प्रसंग हुआ था। बोलिए। अभी हम लोग संकल्प नहीं करते हैं फिर भी विकार आते रहते हैं, संकल्प नहीं करते हैं, साधना काल में बैठता हूं, ध्यान करने बैठता हूं तो मन में कुछ ना आए, बिल्कुल पवित्र बैठूं, लेकिन फिर भी आता है, तो संकल्प यहां तक कारण नहीं हुआ ना? संकल्प वो जो हम प्रवृत्त हो जाते हैं उस रूप का संकल्प आप ले रहे हैं, बीच में हमारी इच्छा रहती है कुछ ना कुछ, अगर हम दृढ़ हैं, पूरे दृढ़ हैं कि हमें ये नहीं आना है, तो स्मृति आ गई एक अलग बात है, ठीक है, स्मृति आ गई लेकिन हम राग से युक्त हो गए ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। हालांकि अभी जिस स्तर पर आप बात कर रहे हैं वहां स्मृति भी आई है तो राग से युक्ति ही आती है वास्तव में, तो वे रहता ही है वहां पर, हमारा उस दिशा में संकल्प रहता ही है, हमारे मन में उस विषय की चाह रहती ही है, संकल्प है हमारे मन में, उस समय नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन संकल्प है हमारे मन में कि ये विषय मुझे प्राप्त होना चाहिए, इच्छा बनी हुई है, इसलिए वो आता है। और यदि वो आ भी जाता है कभी, उपासना ही नहीं चलते फिरते कभी भी, तो यदि उसमें हमने संकल्प को नहीं जोड़ा है क्षीण हो जाएगा, आगे वो राग की प्रवृत्ति नहीं होगी, लेकिन आ गया स्मृति आ गई और अब हमने संकल्प भी जोड़ दिया, इच्छाएं भी जोड़ दी, तो बढ़ जाएगा एकदम से और फिर व्यवहार में भी आ सकता है। आगे देखिए, अब एक प्रसंग और चला रहे हैं, तो पीछे की बात को स्वीकार करते हुए पूर्व पक्षी कह रहा है, अनादिश चेतनस्य शरीर योग इत्युक्तम, पृष्ठ संख्या 329। तो अनादिश चेतनस्य शरीर योग इत्युक्तम, चेतन का, जिस चेतन को हमने निश्चय कर लिया, उस चेतन का जो शरीर का योग है, शरीर के साथ में संबंध है, वो अनादि है, इत्युक्तम ये आपने कहा। आगे स्वकृत कर्म निमित्तम च अस्य शरीरम सुख दुखाधिष्ठानम, सुख और दुख का अधिष्ठान आश्रय जो शरीर है वह अपने किए हुए कर्म के निमित्त वाला है, यानी हमारे कर्म के निमित्त ही इस शरीर का कारण है, हमारे कर्म के, हमारे ही अपने कर्म निमित्त बनते हैं इस शरीर के लिए। तत्परीक्षते, अब उसकी यानी उस शरीर की परीक्षा की जा रही है, शरीर के बारे में कुछ चर्चा चला रहे हैं, क्या परीक्षा, पक्ष एक रख रहे हैं, किम घ्राणादिवत एक प्रकृति कम उत नाना प्रकृति रीति, नाना प्रकृति कम ऐसा कर लीजिए, एक प्रकृति कम जैसे यहां लिखा हुआ है तिकम, ऐसे यहां कीजिए नाना प्रकृति कम इति, नाना प्रकृति कम इति। तो ये परीक्षा की जा रही है कि घ्राण आदि के समान, जैसे घ्राण आदि को इन्होंने एक एक प्रकृति वाला बताया था, प्रकृति मतलब कारण, कारण यानी उपादान कारण, अलग अलग इंद्रियां ये भौतिक इंद्रियों को मानते हैं तो वो एक एक महाभूत वाली हैं, इनका सिद्धांत है। तो जैसे घ्राण आदि भौतिक इंद्रियां एक एक भूत से बनी थी, क्या ऐसे ही ये हमारा शरीर भी किसी एक ही प्रकृति वाला है, एक ही भूत से बना है, ये एक पक्ष हुआ उत अथवा नाना प्रकृति कमिति, अथवा बहुत सारे महाभूतों से मिलकर के ये बना है। ये हमारा शरीर एक महाभूत से बना है या अधिक महाभूतों से बना है, ये यहां पर प्रश्न है, इस पर चर्चा चलेगी आगे। जी हाँ, ये शरीर का चल रहा है। कुतः संशय, पूर्व पक्षी प्रश्न करता जो भी है, संशय है मन में, कुतः संशय, आप में संशय क्यों हुआ, कारण क्या है? तो बोले विप्रतिपत्ति है संशय, विप्रतिपत्ति के कारण से संशय। अच्छा, क्या विप्रतिपत्ति है आपको इसमें? तो कह रहा है पृथिव्यादीनी भूतानी संख्या विकल्पेन शरीर प्रकृति रीति प्रति जानते, कि पृथ्वी आदि जो भूत हैं, जो पांच भूत हैं पृथ्वी आदि, उन वो संख्या विकल्प से प्रकृति शरीर की प्रकृति है इति प्रति जानते, ऐसा लोग मानते हैं। संख्या विकल्प से मतलब कोई कहता है कि ये शरीर एक प्रकृति वाला है, ये पार्थिव है शरीर बस, कोई कहता है कि नहीं तीन प्रकृति वाला है पृथ्वी जल अग्नि, कोई कहता है नहीं चार प्रकृति वाला है, या कोई कहता है कि पांच प्रकृति वाला है, पांच भौतिक शरीर है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच भूत है, पांच महाभूत है। तो ये शरीर पांच भूतों से बना है ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कोई चार कहते हैं, कोई तीन कहते हैं, कोई एक कहता है। तो ये जो अलग अलग लोग प्रति जानते, अन्य भिन्न बहुवचन का प्रयोग है, ये जो लोग मानते हैं स्वीकारते हैं, इस कारण से मेरे को संशय है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसलिए मेरे को संदेह है। तो किम तत्र तत्वम, इसमें तत्व क्या है, वास्तविकता क्या है? तो सिद्धांति का सूत्र है, वो उत्तर दे रहे हैं। बोलेंगे पार्थिवम गुणांतर उपलब्धे है। पार्थिवम, ये शरीर पार्थिव है, एक ही महाभूत से बना है, ये इनकी प्रतिज्ञा है। पार्थिवम शरीरम यानी एक प्रकृति कम, एक प्रकृति से ही बना है, इसका उपादान कारण केवल पृथ्वी है, ये प्रतिज्ञा है। हेतु तो का गुणांतरोपलब्धे है, भिन्न गुण की उपलब्धि होने से शरीर में एक विशेष भिन्न गुण उपलब्ध हो रहा है, वो भिन्न गुण जो कि अन्य भूतों का नहीं है, अर्थात गंध गुण। गंध गुण इस सिद्धांत के अनुसार केवल पृथ्वी का धर्म है, बाकी भूतों का ये धर्म नहीं है। तो चूंकि शरीर में गंध गुण हमें उपलब्ध होता है, इससे पता लगता है कि पृथ्वी प्रकृति वाला है। तो गुणांतर का मतलब है भिन्न गुण यानी विशेष गुण गंध, उसके उपलब्ध होने से ये केवल पार्थिव शरीर है। भाष्य, तत्र मानुषम शरीरम पार्थिवम, यहां जो पार्थिव शब्द आया सूत्र में उसको खोल दिया इन्होंने कि मनुष्य का शरीर पार्थिव है, मनुष्य के शरीर को लेके चल रहे हैं अभी, अन्य शरीरों को भी ले सकते हैं लेकिन इन्होंने विशेषित करके मनुष्य शरीर तक सीमित किया है। कस्मात, कारण क्या है? गुणांतरोपलब्धे है, सूत्र में जो हेतु दिया था उसको जो का तो लिखा है, अब इसको खोल रहे हैं। गंधवती पृथ्वी गंधवच्च शरीरम, पृथ्वी गंध गुण वाली है ये सिद्धांत है, और गंधवच्च शरीरम, ये शरीर भी गंध वाला है। तो इस विशेष गुण से, ये गुणांतर है, गंध एक गुणांतर है, विशेष गुण है, इसके मिलने से हमें पता लगता है कि ये शरीर पार्थिव है। ठीक है, यदि ये अन्य प्रकृति वाला होता तो इसमें गंधगुण नहीं होना चाहिए था, वो अगली पंक्ति में कह रहे हैं। अबादी नाम अगंधत्वात् अप आदि, अप यानी जल, जल आदि का यानी पृथ्वी को छोड़कर के जल और उसके ऊपर के जो सूक्ष्म भूत हैं, यानी इससे इसकी अपेक्षा से जो सूक्ष्म है, जल अग्नि वायु और आकाश, ये इनके अगंधत्वात् गंधगुण से रहित होने से इनमें गंधगुण नहीं होता है। तो तत्प्रकृति अगंधम स्यात्, यदि उनसे ये बना हुआ होता तो ये उसी की प्रकृति वाला होता, उन्हीं के गुणों वाला होता, उसी की प्रकृति से बना है तो वही गुण इस शरीर में होने चाहिए थे, यानी उन प्रकृतियों से बना होता, पृथ्वी से भिन्न अन्य तत्वों से बना होता तो इसमें गंध नहीं होनी चाहिए थी। अबादीनाम अगंधत्व तत्प्रकृति, उसकी प्रकृति, ये जो शरीर है, तत्प्रकृति का मतलब है वे प्रकृति है जिसकी तत्प्रकृति ये शरीर, ये अगंधम स्यात्, गंध रहित होना चाहिए था। आगे, न तो इदम् अबादि भी असंपृक्तया पृथिव्या आरब्धम च आरब्धम चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय भेदेन कल्पते अल्पविराम आश्रय भावे न कल्पते अल्पविराम। हाँ, अब एक बात लेकिन स्पष्ट कर रहे हैं कि ये पृथ्वी महाभूत से बना है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें अन्य महाभूत है नहीं, अन्य महाभूतों के परमाणु इस शरीर में है ही नहीं, ये मतलब नहीं है कहने का। उपादान कारण तो पृथ्वी ही है, लेकिन अन्य भूतों के अणु भी इसमें है, सन्निधि तो है। तो न तो इदम अबादी अबादि भी असंपृक्तया पृथिव्या आरब्धम, पृथ्वी से आरब्ध, पृथ्वी से प्रारंभ, यानी पृथ्वी उपादान कारण वाला चेष्टेन्द्रियाश्रय भावेन, चेष्टा इंद्रिय और अर्थ का आश्रय जो है ये शरीर, उस रूप में कल्पते बनता है केवल पृथ्वी के आरब्ध वाला। तो न तो इदम अबादि भी असंपृक्तया, जल आदि से अछूता, असंयुक्त, केवल पृथ्वी ही उपादान कारण है, ऐसा ये चेष्टेन्द्रियाश्रय शरीर नहीं बनता, नहीं बन सकता। तो अन्य तो है विद्यमान, इसलिए कह रहे हैं इत्यतः पंचानाम भूतानाम संयोगे सति शरीरम भवति, पांचों भूतों के संयोग से ये शरीर होता है। पांचों भूतों को स्वीकार कर रहे हैं, भूत तो पांचों हैं, इसमें पांचों भूत हैं, लेकिन उपादान कारण, इसका जो मूल कारण है वो पृथ्वी है केवल, ये इनका प्रतिपादन है। वैशेषिक में भी एक सूत्र आता है 4.2.4 चौथे अध्याय के दूसरे आने का चौथा, वहां भी ये प्रसंग चला है, तो वहां पर भी उन्होंने कहा अणु संयोगस्तु अप्रतिषिद्ध, अन्य भूतों का अणुओं का संयोग अप्रतिषिद्ध है, उसका निषेध नहीं कर रहे हम। उपादान कारण तो पृथ्वी ही है, लेकिन अन्य भूतों के अणुओं के संयोग का निषेध नहीं कर रहे, अन्य भूत भी है इसमें, ऐसा ही यहां पर भी तात्पर्य, एक समान अर्थ में चलते हैं। आगे भूत संयोगो ही मिथः पंचानाम न निषिद्धम इति, न निषिद्ध इति भूत संयोग, भूतों का संयोग, भूतों अन्य चार भूतों का जो संयोग है, पंचानाम मिथ, इन पांचों का परस्पर भूतों का संयोग न निषिद्ध, इस संयोग का हम निषेध नहीं कर रहे। पार्थिव कहते हुए हम अन्य भूतों के संयोग का निषेध नहीं कर रहे, स्पष्टीकरण कर रहे। आगे अप्य तेजस वायव्यानि लोकांतरे शरीराणि, अल्पविराम, आप्य तेजस वायव्य भी शरीर होते हैं, जैसे यहां ये कहा उन्होंने पार्थिव शरीर, लेकिन कुछ शरीर आप्य भी होते हैं, जल प्रकृति वाले होते हैं, कुछ आग्नेय अग्नि प्रकृति वाले होते हैं, अग्नि ही उनका उपादान कारण होता है, और कुछ वायव्य शरीर होते हैं, उसमें वायु भूत उनका उपादान कारण होता है। इन शरीरों का उपादान कारण पृथ्वी, हो सकते हैं कुछ ने वो भी परिकल्पना की है, कुछ लोग फिर जल में जो समुद्र आदि में या तालाबों में जो पक्षी प्राणी रहते हैं, सरीस मछली आदि, उनके लिए कुछ लोग कहते हैं ये जलीय शरीर है, और जल उनका आधार है, गंध दुर्गंध वहां भी है, बहुत दुर्गंध है वहां तो मछली आदि में, और जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं उसको कुछ लोग वायव्य शरीर कहते हैं यहां इसी पृथ्वी पर, लेकिन इन्होंने लोकांतरे शब्द बोला है, अन्य लोकों में कोई भी हो सकते हैं वो। और जो एक प्रश्न बार बार उठता रहता है कि भाई अन्य लोकों में भी जीव हैं या नहीं है, ये तो मानते हैं हमारे और भी शास्त्र बोलते हैं, तो जब अन्य लोकों में मानने लगते हैं, मान लो सूर्य में कहने लग जाएंगे, तो कहते हैं ये शरीर कैसे रह सकता है वहां पर, तो शरीर तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तो इस वातावरण के अनुकूल है, यहां रह रहा है, तो इसी आधार पे या इस तरह के और आधारों पे फिर बात रखी जाती है, कुछ लोग रखते हैं। अब ये सिद्ध होता है नहीं होता है, ये तो परीक्षणीय विषय है, वहां दूसरे तरह के शरीर रहते हैं, वो उसी तरह के शरीर रहते हैं। मान लीजिए आग्नेय शरीर हुआ, जैसे यहां आग्नेय कहा, आग्नेय शरीर को अग्नि में रहने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब हम इस शरीर वाले जो थल पर रहते हैं, जो फेफड़े से सांस लेते हैं, हम कहें कि पानी में रह करके बताओ, अरे पानी में तो हम रह ही नहीं सकते, इससे सिद्ध होता है कि पानी में कोई प्राणी नहीं होता है, गाय भी नहीं रह सकती उसके अंदर, गाय को भी डुबो के रखो तो मर जाता है। तो हमने बहुत परीक्षण करके देख लिए, मनुष्य का भी, गाय का भी, भेड़ का भी, बकरी का भी, अनेक बार प्रयोग किए, जब जब प्राणी को जल में डाला जाता है तब तक वो मर जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जल में कोई प्राणी नहीं रहता। कर सकते हैं निर्णय? अब कोई इतने स्तर पर ही देख रहा है तो वो कर भी सकता है निर्णय। उसको वहां के पानी का, वहां का नहीं पता है कि उनको फेफड़ों से सांस लेने की जरूरत है। पूरा विज्ञान भी लगा लिया, वहां रहेगा नाक सांस लेगा तो पानी चला जाएगा, तो पानी जाते ही तो फिर सांस कैसे लेगा, भर जाएगा फेफड़ा। ऐसी ही स्थिति। अब इस पर तो हमें हंसी आ रही है कि ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या, ऐसा करे तो मूर्ख ही कहेंगे ना, इसलिए तो हमें हंसी आ रही है। तो मूर्ख है जो इस तरह का परीक्षण करके निर्णय निकाल ले कि समुद्र में दूसरे प्राणी हो ही नहीं सकते। तो ऐसी बात तो यहां पर भी है कि वो दूसरे लोक में हम किन प्राणियों को देख रहे हैं, ऐसे प्राणी को ही देख रहे हैं। जैसे ये थलचर को जल में देख रहा था ऐसे ही प्राणियों को, वहां कुछ भिन्न प्राणी होते हैं, वहां भिन्न व्यवस्था है, वो नहीं सोच रहा था, वो यही तो उसके अज्ञानता का कारण था। तो ऐसा यहां भी तो हो सकता है, ये शरीर वहां नहीं हो सकते, लेकिन ये तुलना इसी शरीर से करते हैं क्योंकि दूसरे किसी शरीर की कल्पना ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करते, केवल पार्थिव शरीर ही मानते हैं। और पार्थिव शरीर के लिए तो ये सत्य है, जैसे वो सत्य था कि जो धरती पर रहता है, नाक से फेफड़ों से सांस लेता है, हवा से लेता है, वो वहां जिंदा नहीं रह सकता। अपने आप में ये तथ्य ठीक है, उसको खंडन थोड़ा कर सकता है कोई, लेकिन उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया वो निष्कर्ष गलत हो गया, क्योंकि वो सीमित था, उसको परिकल्पना नहीं थी कि बिना फेफड़ों के गिल से भी, पानी से भी श्वास लिया जा सकता है, वो परिकल्पना ही नहीं थी उसको। तो ऐसे ही जब ये बात आती है कि क्या सूर्य पे या और कहीं प्राणी रह सकते हैं, और कहते हैं कि जहां भी ये प्राणी रहेंगे तो वातावरण और जल तो होना ही चाहिए, सारा ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसे प्राणियों के लिए तो होना चाहिए। यदि हम दूसरे लोकों में ऐसे ही प्राणियों को देखना चाह रहे हैं, ऐसी ही वनस्पतियों को देखना चाह रहे हैं, तब तो वहां भी यही परिस्थिति होनी चाहिए, वो नियम तो सब जगह लगेगा। लेकिन अगर हम इस पक्ष में विचार करें कि वहां शरीर ही भिन्न प्रकार के होते हैं, इस तरह के होते ही नहीं है, तो अब उसके लिए ये नियम थोड़े ना लगेंगे, उसके लिए अपने नियम होंगे। तो ये कह रहे हैं कि आप्य तेजस वायव्यानी शरीराणी, जलीय शरीर भी होते हैं वो वहां उस तरह से रहेंगे, और तेजस और वायव्य तीन तरह के शरीर और बोले हैं, लोकांतरे शरीराणी, भिन्न भिन्न लोकों में, भिन्न लोक में होते हैं, यानी इस लोक पे नहीं, इस लोक का मना कर रहे हैं, लोकांतर कह दिया मतलब इस लोक में नहीं है वो, यहां नहीं मिलेंगे हमारे को, लोकांतर में होंगे। यहां जो अग्नि को सहन करने वाले जीव हैं वो एक अलग चीज है, उनकी सामर्थ्य अधिक है, कुछ प्राणी अधिक, कुछ सर्दियों में रह सकते हैं, कुछ गर्मी में रह सकते हैं, वो अलग अलग क्षमता विकसित हुई है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो लोकांतर में है। तेषु अपि भूत संयोगा, भूतों का संयोग तो वहां पर भी है, जैसे यहां ये शरीर पार्थिव होते हुए भी एक भूत को मानते हुए भी अन्य अणु भूत यहां पर विद्यमान है, ऐसे ही अन्य लोकों में कोई वायव्य शरीर है तो उसका मूल कारण तो वायु है, वायु महाभूत, लेकिन अन्य भूत भी वहां पर हैं, अन्य भूतों का भी संयोग तो है वहां पर भी। तो कहा तेषु अपि भूत संयोग, और ये भूत संयोग होता कैसे है, तो पुरुषार्थ तंत्र, पुरुष यानी आत्मा उसके प्रयोजन वाला होता है, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि करने वाला, उसके प्रयोजन से होता है, पुरुष के प्रयोजन के अनुरूप होता है, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करना होता है, भोगाधीन होता है, जिस आत्मा के जैसे भोग होते हैं उसके अनुरूप उनके शरीरों में भूतों का संयोग होता है। जैसे हम सामान्यतः कहते हैं कि अपने कर्म के अनुसार हमें शरीर मिला, परिवार मिला, तो ऐसे ही ये जो भिन्न भिन्न शरीर हैं वो अपने अपने कर्म के अनुसार, और एक जैसे शरीरों में भी, पार्थिव शरीर में भी जैसे भेद है, ऐसे वायव्य आदि में भी भिन्नता हो सकती है, और वहां जो अन्य अणुओं का संयोग है वो अलग अलग होता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। इसी को एक उदाहरण से समझा रहे हैं, स्थाल्यादि द्रव्य निष्पत्तौ अपि, स्थाली मतलब कोई घड़ा पात्र, मिट्टी का ले लीजिए, उनके द्रव्यों की उत्पत्ति में भी, कार्य द्रव्य उत्पन्न होने में भी, उसमें भी निस्संशया न अबादि संयोगम अंतरेण निष्पत्ति रीति, वहां पर भी ये निस्संशय है। क्या निस्संशय है? कि अबादि संयोग के बिना निष्पत्ति नहीं होती है, भले ही वो मिट्टी है, एक भूत है, पृथ्वी भूत है, उससे वो बना है, लेकिन अन्य भूतों का संयोग तो वहां भी मानना ही होता है, अन्य तो वहां पर भी हैं, इसी तरह से शरीर में भी है। तो इतना ही रखते हैं। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शम। रिकॉर्डिंग अंदर वाली बंद कर।